nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 21 września, to czwartek, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rząd nie pozwoli na zniesławianie munduru, mówi premier Mateusz Morawiecki. W europejskich pucharach walkę w grupach rozpoczynają Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Polska jest przygotowana na nadchodzący sezon jesienno-zimowy, zapewnia pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Premier Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom służącym na granicy i podkreślił, że rząd nie pozwoli na zniesławianie munduru. Premier spotkał się w Warszawie z szefami MSWiA i MON-u. Mateusz Morawiecki, Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak rozmawiali m.in. o ochronie wizerunku polskich funkcjonariuszy. Premier po spotkaniu ponownie skrytykował w tym kontekście film Agnieszki Holland Zielona granica. Karol Surówka. Premier powiedział, że przed Polską są teraz trzy najważniejsze zadania. Powstrzymanie nielegalnej migracji, powstrzymanie tych, którzy chcą przyjąć migrantów w Polsce oraz obrona wizerunku mundurowych, którzy służą na granicy. Powstrzymać tych wszystkich, którzy mają czelność szkalować honor polskiego funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej, honor polskiego żołnierza. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że funkcjonariusze na granicy strzegą Polaków niezależnie od ich poglądów. To jest sprawa tej rangi. Bezpieczeństwa całej Polski. I każdy zwykły Polak jest wam ogromnie wdzięczny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ostrzegał, że film Zielona Granica zostanie wykorzystany przez reżim rosyjski i białoruski. Możemy być pewni, że ten nikczemny film, kłamliwy film zostanie wykorzystany przez wrogów Polski. Wczoraj członkowie rządu przyjęli również uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących granicy. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Nasze najlepsze piłkarskie zespoły rozpoczynają fazę grupową w europejskich pucharach. Więcej o pierwszych meczach w grupach mistrza Polski Rakowa Częstochowa i wicemistrza Legii Warszawa Krzysztof Łoniewski. Raków Częstochowa debiutuje w rozgrywkach Ligi Europy. Na pierwszy ogień ciężki wyjazdowy mecz w Bergamo z Atalantą, mówi obrońca mistrzów Polski Rumun Bogdan Rakowicem. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj, wierzymy we własny potencjał. Ciężko pracowaliśmy, żeby tu być i czas to pokazać. Stwierdził Bogdan Rakowicz. Mecz w Bergamo od 21. Spotkanie Legii w Warszawie z Aston Villą już za niecałe trzy kwadranse. Przeciwnik legionistów z Premier League, więc z górnej półki. Pomocnik Legii Bartosz Slisz. Nie potrzeba tej dodatkowej motywacji, ta motywacja jest, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak każdy zawodnik przygotuje się sam indywidualnie do tego spotkania. Przygotowanie drużynowe też będzie ważne, ale wydaje mi się, że też fajnie rozegrać ten mecz w głowie już przed spotkaniem. Mówił Bartosz Slisz, pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej o 18.45. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała, że Polska jest bezpieczna energetycznie. Jak podkreśliła, nasz kraj jest przygotowany na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska powiedziała w radiowej jedynce, że Polska jest jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę planowała uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców. Myśmy się nie dali nabrać rosyjskiemu dealerowi na tanie paliwo przejściowe, jakim miał być gaz. Myśmy mieli swoje interkonektory i oczywiście ta panika wywołana po części uzależnieniem od rosyjskiego gazu, po części wojną hybrydową, którą prowadziła Rosja, wpłynęła na nas, ale my bezpieczni jesteśmy. W zeszłym roku byliśmy, w tym jesteśmy. Niczego nikomu nie zabraknie. Pełnomocnik rządu dodała, że dzięki swoim działaniom Polska była w lepszej sytuacji niż wiele państw unijnych podczas kryzysu energetycznego w minionym sezonie. W Międzynarodowym Dniu Pokoju marsz przeszedł ulicą Piotrkowską w Łodzi. Piątą odsłonę zorganizowało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Jedna z organizatorek, Matylda Lipert, mówi, że chodzi o promowanie praw człowieka i protest przeciwko ich łamaniu m.in. na Ukrainie. Nasz marsz jest takim symbolicznym wsparciem naszej łódzkiej społeczności dla walczącego z agresorem rosyjskim narodu ukraińskiego. Uczestnicy łódzkiego marszu przyszli, bo zależy im na pokoju. Jak ważny jest pokój, prawda, na świecie, że to nie jest tak rzecz oczywista, że on jest i będzie zawsze. Szanujmy się, wygrywajmy spory, nie pozwalajmy na wojny małe, duże. Kurczę, niech szczęście będzie po prostu tego dnia. Marsz dla nas to jest bardzo ważny. Przychodzimy tu po raz trzeci i my właśnie walczymy tak samo jak wszyscy o pokój na świecie. Wydarzenie zakończyło odczytanie powszechnej deklaracji praw człowieka oraz wypuszczenie w niebo gołębi pokoju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No chyba zgodnie z tym, co obiecali synoptycy, dzisiaj na pogodę nie było powodów, żeby narzekać. No i wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli ciąg dalszy takiej całkiem ładnej i przede wszystkim wysokich temperatur pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad ranem, na krańcach północno-zachodnich więcej chmur i tam może słaby deszcz się pojawić. W nocy ma być od 11-12 na wschodzie i w rejonach podgórskich do 16 na zachodzie i na południu, a nad morzem w nocy nawet 17. Jutro na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i chwilami duże na tyle, że przelotnie może popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro od około 19 na zachodzie do nawet 28 na wschodzie i w centrum wiatr będzie na ogół umiarkowany. Prawie 6 minut po godzinie 18 zapraszamy i zabieramy Państwa w podróż po drodze z Trójką przez najbliższe 2 godziny. Jeśli Państwo dostrzegą jakieś utrudnienia, proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten racz. Chcą już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Jest w diamencie, ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Śpi się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego drodze z Trójką mamy prawie kwadrans po godzinie 18. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, a może wręcz i doświadczyli tego zjawiska. Czytam o tym, że saharyjski pył może być widoczny również w naszym kraju, choć jak podkreślają synoptycy, tym razem stężenie tego osadu, który dotarł do naszego kraju, nie jest duże. Nie zmienia to faktu, że osoby z chorobami płuc powinny zachować ostrożność. Największe stężenie tego pyłu saharyjskiego występuje podobno w zachodniej i południowej części naszego kraju. Jeśli więc Państwa uwagę zwróci nietypowy osad na aucie, na balustradzie, na balkonie, możliwe, że to właśnie wspomniany pył znad Sahary. No i teraz jak to możliwe, że przecież tyle kilometrów od nas, a tu jednak pył znad Sahary u nas? Zjawisko związane jest z burzami piaskowymi nad Saharą, a następnie wschodnie wiatry transportują pył w różne miejsca Europy. Jeśli do Polski dociera zwrotnikowe powietrze, możliwe, że wraz z nim pojawia się także i ten pył, choć oczywiście muszą do tego zaistnieć odpowiednie warunki. Jedno jest pewne, no w związku z tym, że ta audycja Po drodze z Trójką, taki pył znad Sahary zmieszany z różnymi innymi rzeczami, które potrafią spaść nam na karoserię, to nie jest nic dobrego i warto o higienę naszego auta zadbać. Swoją drogą ciekawe, czy Państwo zauważyli saharyjski pył u siebie, tam gdzie Państwo mieszkają. Jeśli tak, proszę dać nam znać. 22 i 73. Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drogach. Plainer, saner, we remember all the danger we came from.

Za 5 minut będzie 18.30. Po drodze z Trójką, za nami jest 76. wydanie listy przebojów Trójki. Ja zachęcam Państwa do zapoznania się z tym ostatnim notowaniem, czyli jak wygląda 20 piosenek w zestawieniu oraz jakie mamy dla Państwa propozycje, a tych propozycji jest aż 13. Proszę się zapoznać na lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Do jutra, do godziny 12.00 czekamy na Państwa głosy. Wśród piosenek propozycji jest piosenka, którą śpiewa Piotr Cugowski, zatytułowana Latarnik. No być może to jest piosenka, która Państwu przypadnie do gustu. Piotr Cugowski wystąpi w niedzielę od godziny 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wołam cię z daleka, płynę poprzez stąd. Wody już nabieram, znosi mnie skały wprost. Żagle wiatr mi porwał, masz ty równością. Pokład się zapada, lecz żyję wciąż. Wybacz mi to. Autopromocja.

Ten eksport będzie realizowany w takiej formule, która jest niezwykle uczciwa, dlatego że pomijamy międzynarodowych pośredników i w bardzo prosty i szybki sposób chcemy spotkać klienta, który jest z jednej strony za pośrednictwem jednej sieci handlowej, z producentem z drugiej strony. I co ważne, ten producent po stronie polskiej to będzie mógł być duży rolnik, ale będzie mógł być też mały rolnik, którego dobra zostaną kupione na miejscu, a wcześniej zakontraktowane, zapakowane i wysłane nierzadko na odległość przekraczającą 8000 km. To jest zupełnie nowa jakość. Mówimy o handlu, który będzie się odbywał głównie za pomocą samolotów. A dlaczego to by było możliwe? Bo mamy infrastrukturę. Naszym producentom łatwiej będzie dotrzeć do odbiorców nie tylko w rejonie Zatoki Perskiej, ale też innych rynków Bliskiego i Dalekiego Wschodu, gdzie Lulu Group jest obecna. Po pierwsze, kraje Zatoki Perskiej, ale nie tylko, ponieważ Lulu Group jest obecny również w Indiach, zachodniej części Azji. To jest potężny koncern handlowy, który istnieje na rynku ponad 20 lat. 250 hipermarketów, mówi samo za siebie, 65 tysięcy ludzi, załogi w nowoczesnych sklepach, które nie potrzebują dużo obsługi. To pokazuje, czym jest ten koncern. Firma podpisała również porozumienie z portem lotniczym Olsztyn-Mazury. Regionalne lotnisko stało się dzięki temu głównym partnerem logistycznym spożywczego giganta w Polsce. W sierpniu deweloperzy rozpoczęli budowę blisko 11 tysięcy mieszkań, czyli prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego dają nadzieję na przełamanie słabnącego potencjału inwestycyjnego, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Wciąż jest też za wcześnie, aby mówić o trwałej tendencji, ale nie można informacjom podawanym przez Główny Urząd Statystyczny odmówić pozytywnego wydźwięku. Dynamicznie rosnąca liczba rozpoczętych budów świadczy bowiem o tym, że deweloperzy robią co mogą, aby odbudować ofertę mieszkań na sprzedaż. Jeśli kolejne miesiące przyniosą również dobre informacje, to oznaczać to będzie nie tylko większy wybór nowych mieszkań, ale też mniejszą presję na wzrost cen nieruchomości. Tymczasem około 3 miliardów 700 milionów złotych Polacy zdążyli już pożyczyć na zakup mieszkań w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. To efekt zaledwie ostatnich 11 tygodni. Popyt znacznie przekracza wstępne rządowe szacunki i to nie tylko te przewidziane na pierwsze tygodnie, ale na cały bieżący rok. Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest najbardziej zmotoryzowanym narodem w Europie, o czym świadczy liczba 687 samochodów przypadających na 1000 mieszkańców. Najczęściej kupowane są pojazdy używane, posiada je 6 na 10 ankietowanych kierowców, a jedynie 37% dysponuje fabrycznie nowym samochodem. Co ciekawe, ponad połowa Polaków jest skłonna zamienić samochód na inny środek transportu, tak wynika z badania Deloitte, a jutro obchodzimy Europejski Dzień bez samochodu. Narodowy Bank Polski w sierpniu zwiększył zasoby złota o blisko 15 ton. Od kwietnia kupił ich już około 85. Jeśli dodamy te zakupy do poziomu wcześniejszych rezerw, to dadzą nam one łącznie nieco ponad 314 ton. Ta wielkość na tle krajów regionu może już robić wrażenie. W zestawieniu Światowej Rady Złota nasze aktualne 314 ton oznaczałoby awans o kilka oczek w górę przed Wielką Brytanię i prawdopodobnie również Kazachstan, a w całym zestawieniu ustawiałoby Polskę na 16. miejscu pod względem wielkości rezerw złota. Na warszawskiej giełdzie dziś spadki. Indeks największych spółek WIG20 stracił ponad 1,3%. Dolar kosztuje 4,32 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,79, a kurs funta brytyjskiego to 5,32 zł. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale to jakże, pani redaktor, jutro jest ten dzień bez samochodu? Tak, jutro już. To jak ja mam do pracy dotrzeć? Autobusem, znaczy jak rano rowerem. Wyjdę, to do wieczora dojdę. Albo na piechotę właśnie. To w moim przypadku byłaby to naprawdę całkiem fajna wyprawa. To bym wtedy już nawet nie wracał do domu, bo to by mi się nie opłacało, skoro i tak w sobotę będę tutaj wracał. No, to jest jakiś pomysł. 2273, jeżeli państwo widzą jeszcze jadąc samochodem jakieś utrudnienia, to proszę dać nam znać. Inni kierowcy czekają, my przekażemy to dalej. 2273. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam, bo nie. Pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując i ruch, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam to. Tam, gdzie nikt nas nie znajdzie, choć może lepiej jak posiedzę bez ciebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie masz o mnie. Lecz już wiem, co się stanie, przecież siebie nie okłamie. Dziś wieczór jestem twój, twój. I wiem, jak bawicie mój płomień. I wiem, że wiesz do niego jak trwa. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć, lecz zbliżasz się do niego i jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Spiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. Za 12 minut będzie godzina 19. Sylwia Zadrożna w Wiadomościach Ekonomicznych przypominała, że jutro mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. No i państwo dzwonią. Szybki Janek Wrocławski, tak słucha. Ja chciałem złożyć skargę na święto, które jutro będziemy mieli, ponieważ po pierwsze, jak mogę wozić ludzi, skoro nie mają auta, a dwa, gdybym nawet chciał oddać krew, to mam 2 dni płatne urlopu. Kto mi zapłaci za 2 dni mojej pracy? Nie mam szefa nad sobą. Serdecznie pozdrawiamy. Spokojnie, na razie to jest tylko pewnego rodzaju propozycja. Nikt nas do niczego nie zmusza, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w najbardziej zakorkowanych miastach, na przykład w Nowym Jorku, kierowcy tracą co roku średnio 57 godzin, czyli ponad 2 doby stojąc wyłącznie w korkach. Oj, kierowcy dużych miast wiedzą to pewnie doskonale. A propos, to właśnie czekamy na państwa wszystkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drogach albo ułatwień, jeżeli takie też się zdarzają. 2 2 i 7 3, czekamy na państwa telefony. Tymczasem Piotr Łodej, jego gość i kolejny wątek dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czwartek dzisiaj, zatem w naszym cyklu Cyberczwartek i o ciekawym zjawisku ataku dziś powiemy. Mam nadzieję, że nasz gość wyjaśni, na czym to polega i czy to zjawisko jest niebezpieczne. Mianowicie jedna z największych firm na świecie, globalny producent, zalewający cały świat napojem gazowanym, rzekomo padł ofiarą ataku ransomware, w wyniku którego kierownictwo firmy zapłaciło hakerom okup za zapobieżenie wyciekowi niektórych plików. Może najpierw proszę wyjaśnić, czym jest taki atak, na czym polega? No to jest taki atak, o którym często mówimy, polegający na tym, że hakerzy uzyskują dostęp do danych albo ze strony, albo z jakiegoś systemu cybernetycznego, w tym przypadku systemu tej firmy. Bardzo często oni nie wykradają tych danych, tylko na przykład je szyfrują. Tworząc po prostu taką sytuację, że na przykład właściciel tych plików nie może do nich się po prostu dostać, ani ich otworzyć, ani usunąć, bo są one zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie ci hakerzy mogą coś z nimi zrobić. Oczywiście mogą je też wykraść, ale najczęściej właśnie te ataki w ten sposób przebiegają, że oni zgłaszają się do tej firmy, czy to są czasami instytucje publiczne, w tym przypadku do firmy, z informacją: mamy wasze dane, możemy ich użyć, jeśli nie chcecie, żebyśmy to zrobili, zapłaćcie tyle i tyle. Albo udajemy, że nie mamy, tak? Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Tak, panie redaktorze, bo ten wątek jest bardzo ciekawy, bo... Ja się śmieję, ale to poważna sprawa. Jeżeli te dane są zaszyfrowane, to firmy mają potwierdzenie, że rzeczywiście problem istnieje. I na doszło ogół, do takiego włamania, tak? Tak, na ogół wtedy płacą, ewentualnie próbują na własną rękę to odszyfrować, co trwa, więc nie zawsze to jest skuteczne. No to chyba poważna sprawa, bo hakerzy, to ugrupowanie hakerskie rzekomo zdobyło pełną bazę danych tego koncernu, a w tej bazie informacje o firmie, poufne zdjęcia, pliki i także wiele innych. Tak, i tu wchodzi już ten drugi wątek, który jest dość interesujący, a mianowicie, no, hakerzy zazwyczaj nie mają obrzydzenia do kłamstwa, więc bardzo często podkręcają informacje o tym, do czego uzyskali dostęp, i w ten sposób dzięki temu szantażowi próbują ugrać więcej. A taka firma nie może tego sprawdzić? Nie, panie redaktorze, bo bardzo często, jeżeli atak jest wysoce skuteczny, to nawet jeżeli jest na jeden system, czyli no na przykład na jakąś konkretną bazę danych, a załóżmy ona jest rozproszona, to wiele firm dla pewności ma taką politykę bezpieczeństwa, że blokuje cały system po to, żeby ci hakerzy potencjalnie nie dostali się do dalszej bazy. I w związku z tym wtedy ciężko jest ocenić skalę zniszczeń albo skalę niebezpieczeństwa. No i co pozostaje takiej firmie, tak jak w tym przypadku, zapłacić okup? Takie praktyki są najczęstsze, powiedzmy sobie szczerze. I w przypadku tych takich grup hakerskich, które działają dla pieniędzy, to wystarczy. I na ogół to pomaga. I bardzo rzadko się w ogóle o tym dowiadujemy. No ale jak się kończy takie coś, co taka grupa hakerska dostaje pieniądze, odblokowują, dziękujemy? Tak. I wtedy firmy, no może nie do widzenia, ale wtedy te firmy najczęściej trochę się budzą i zaczynają poważnie zmieniać swoje systemy bezpieczeństwa, więc jest też efekt edukacyjny takich działań. Oczywiście płacą kosztowną cenę za to, tak. A to częste przypadki tego typu ataku ransomware, o którym dziś mówimy? Nie mogę podać skali takiej liczbowej, bo tak jak tutaj zaczęłam mówić, bardzo często firmy z powodu wizerunku, dobrego wizerunku, nie przyznają się do ataków tego typu, tylko właśnie płacą i pozorują sytuację, że do niczego nie doszło, nic się nie stało, więc nie mamy takich danych, ale takie przeświadczenie ekspertów jest, że raczej te ataki zdarzają się często i w związku z tym widzimy silne trend na takim rynku cyberbezpieczeństwa związany z tym, że te firmy, również mniejsze biznesy, i tu też w Polsce widać takie orzeźwienie, zaczynają inwestować w te zapory związane z cyberbezpieczeństwem po to właśnie, aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji. To jest trochę jak, panie redaktorze, z kontem. Jak ktoś raz straci konto w mediach społecznościowych, to już zawsze będzie pamiętał, jak to jest, i hasła zmieniał regularnie. A jak tego doświadczenia nie będzie, to myślę, że jednak ciężko jest uwierzyć, że to się może akurat nam przydarzyć, i w firmach jest podobnie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. News albo fake news? Oto jest pytanie.